znikają w mgnieniu oka. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, na zegarach 7, serwis Trójki, przeczyta Anna Zaleśna-Sewera. Ruszają zapisy na szczepienia przeciwko koronawirusowi dla osób powyżej 70 roku życia. Rada Europejska chce przyspieszenia akcji szczepień, to jedno z ustaleń wideoszczytu. Sejm wybrał Piotra Wawrzyka na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Osoby po 70 mogą już zapisywać się na szczepienia przeciwko COVID-19. Rejestracja ruszyła godzinę temu. Rząd zachęca osoby 70+, by zapisywały się na szczepienia przede wszystkim przez infolinię, dzwoniąc pod numer 989. Drugim najwygodniejszym sposobem jest wejście na stronę internetową gov.pl/szczepimy się, samemu albo przy wsparciu osoby bliskiej. Jeśli żadne z tych rozwiązań nie wydaje się dla nas odpowiednie, możemy osobiście pójść do punktu szczepień. Niektóre przychodnie mogą same skontaktować się ze swoimi pacjentami. Na dziś Polska ma zapewnione dostawy ponad 3 milionów szczepionek do końca marca. Nieco ponad połowa przeznaczona jest dla pracowników służby zdrowia i pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Dla osób 70+ na ten moment pozostaje 1 200 000 wolnych terminów. Jeśli konkretne terminy zostaną wyczerpane, osoby rejestrujące się będą mogły zostawić swój numer telefonu. Konsultant zadzwoni do nich, gdy zapisy na dany dzień i godzinę znów będą możliwe. Karol Surówka, Polskie Radio. Szczepienia przeciw koronawirusowi muszą być przyspieszone, a koncerny farmaceutyczne powinny dotrzymać terminów dostaw. Takie są ustalenia wideoszczytu z udziałem europejskich przywódców. O wnioskach z narady poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Przywódcy chcą przyspieszenia szczepień, dlatego zobowiązania dotyczące dostaw preparatów podjęte przez koncerny muszą być przestrzegane. Liderzy podkreślili, że szczepionki powinny być dostarczane w tym samym czasie, proporcjonalnie do populacji. Ostatnio problemy z otrzymaniem terminów miał Pfizer z powodu modernizacji jednej z fabryk. Firma zmniejszyła dostawy. Zapewnia jednak, że od przyszłego tygodnia preparaty będą dostarczane zgodnie z pierwotnym harmonogramem. 7152 nowe przypadki zakażenia koronawirusem wykryto w Polsce ostatniej doby. Zmarło 419 osób. Wykonano 47 tysięcy testów. Badania potwierdziły w naszym kraju brytyjską odmianę wirusa. Zdiagnozowano ją u osoby z Małopolski. W Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego zespół profesora Krzysztofa Pyrcia sprawdzi teraz, ile jest w Polsce przypadków tego wariantu. To są próbki, które zostały pobrane w ramach screeningu nauczycieli. To jest oczywiście bez rozkodowania, kto jest kim. Zweryfikujemy, jakie jest rozpowszechnienie właśnie w tej grupie wariantów nazywanych VOC, czyli wariantów concerned, które są potencjalnie bardziej transmisyjne niż pozostałe. Jak twierdzą epidemiolodzy, brytyjska mutacja nie powoduje cięższych objawów ani ostrzejszego przebiegu choroby. Szczepionka działa także na ten wariant wirusa. Piotr Wawrzyk, wybrany przez Sejm na Rzecznika Praw Obywatelskich. Zagłosowało 233 posłów, przeciw było 219, jeden się wstrzymał. Joanna Borowiak z PiS-u, przedstawiając kandydaturę Wawrzyka, mówiła, że jest doświadczonym pracownikiem naukowym, który wiele czasu poświęcił sprawom ochrony praw obywatelskich i praw ofiar przestępstw. Otwartość i wrażliwość na drugiego człowieka, pochylanie się nad ludzkimi problemami to ważna cecha kandydata. Sejm odrzucił dwie pozostałe kandydatury, Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz i profesora Roberta Gwiazdowskiego. Krzysztof Śmiszek z Lewicy, przedstawiając kandydaturę Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, wskazywał na poparcie jej przez wiele organizacji społecznych. Wiedza prawnicza, wrażliwość społeczna i kwalifikacje moralne. To jest wszystko, co reprezentuje sobą pani Zuzanna Rudzińska-Bluszcz. Krzysztof Paszyk z PSL-u, rekomendując kandydaturę Roberta Gwiazdowskiego, podkreślił konieczność wsparcia praw przedsiębiorców w czasie pandemii. Wyrówna szanse obywateli w sporze z silnymi instytucjami, bo nieraz wykazywał się odwagą, mądrością i determinacją. Wybór nowego Rzecznika Praw Obywatelskich musi jeszcze zaakceptować Senat. Nowość na torach. Dwa pierwsze w Polsce pociągi hybrydowe kupił samorząd województwa zachodniopomorskiego. Jeden z nich to skład bursztynowy, a drugi zielony. Takie mają kolory. Bursztynowy wyruszył wczoraj w pierwszy kurs do Kołobrzegu. No super, tak pierwsze wrażenie naprawdę olbrzymie. Wszystko ładnie pachnie, nowe, kolorowe. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz. Dzięki tym pociągom dwunapędowym będziemy w stanie podróżować wszędzie tam, gdzie jest to możliwe z napędem elektrycznym, a tam, gdzie jest to niezbędne, żeby dowieźć, odwieźć, odebrać naszych mieszkańców, a nie mają oni zelektryfikowanej linii kolejowej, tam będziemy poruszać się z napędem diesla. Krystian Kuzon, maszynista Polregio. Jest to innowacja, jest to niesamowite. niespotykany sprzęt do tej pory w całej Polsce. A to, że ekologiczny, to ważne? Bardzo ważne. W tych czasach to akurat jest najważniejsze. Pociągi wyprodukowała firma Newag. Dwa składy kosztowały prawie 50 milionów złotych. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki przedstawi Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Piłka nożna spać nie można. Mnóstwo emocji wczoraj właśnie związanych z futbolem. Reprezentacja Polski ma nowego selekcjonera, a stery po Jerzym Brzęczku przejmuje Paulo Sousa. 50-letni Portugalczyk zadebiutuje w marcu z Węgrami na początek eliminacji przyszłorocznego mundialu. Gwiazda Legii Warszawa Marek Saganowski grał przez lata w Portugalii i tak charakteryzuje styl pracy szkoleniowców z tego kraju. Oni mają taką mentalność, trenerzy portugalscy wbrew pozorom nie tylko skupiają się na technice grania, na taktyce, ale też na organizacji, sumienności i na ciężkiej pracy. Wydawało mi się, kiedy przyjeżdżałem do Portugalii, że będzie się troszeczkę lżej pracowało niż w Polsce. Okazało się, że były takie momenty, że dużo więcej pracowaliśmy, dużo więcej od nas wymagano. Optymistycznie nastawionemu Zbigniewowi Bońkowi przyświecają dalekosiężne cele, mimo że w sierpniu kończy się jego kadencja prezesa PZPN. Że tak powiem, robiłem wywiad środowiskowy. Tam, gdzie on pracował, to wszyscy mówili jedno, top. Twardy, mocny charakter. Natomiast nie zapomniałem, że praca w klubie, a praca selekcjonerska są dwa zupełnie inne zawody. Wszędzie miał znakomite stosunki z zawodnikami. Działało mu to bardzo dobrze. Natomiast no, wydaje mi się, że ja jestem taki, że do życia podchodzę optymistycznie, nie pesymistycznie. W mojej decyzji miałem nadzieję, a nie obawę. Koniec opery mydlanej. Arkadiusz Milik od dawna próbował wydobyć się z Napoli, gdzie od wielu miesięcy go po prostu nie chciano. Jednocześnie nie ułatwiano mu odejścia, choć flirtował z Juventusem i Romą. Plotkowano też o rzekomym przejściu do Atletico Madryt. Wczoraj eksplodowała informacja, że reprezentant Polski został graczem Olimpiku Marsylia. Napastnik ma grać w koszulce z numerem 19, a Olimpik plasuje się obecnie na 6. miejscu w Ligue 1. Europejscy giganci przyprawili wczoraj o spory ból głowy swoich kibiców. Sympatycy Liverpoolu zachodzą w głowę, co się dzieje z drużyną Jurgena Kloppa. Piątego meczu bez zwycięstwa z rzędu nikt się nie spodziewał i to szczególnie z broniącym się przed strefą spadkową Burnley. To miało być przełamanie fatalnej serii, ale skończyło się na 0-1. Dwa zmarnowane karne i kilka dogodnych sytuacji nie pozwoliło Barcelonie uniknąć dogrywki w Pucharze Króla z trzecioligową Cornelią. Barca uciekła Katowic pod topora i ostatecznie wygrała 2-0 po bramkach Dembele i Braithwaite'a, ale dopiero w doliczonym czasie gry. Przypomnijmy, że dzień wcześniej w 1-16 Copa del Rey odpadł Real Madryt również z zespołem z trzeciej ligi. W La Lidze Valencia zremisowała 1-1 z Osasuną, a Atletico Madryt 2-1 pokonał Eibar. Więcej informacji ze sportowych aren za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. 3 stopnie i słonecznie to Warmia i Mazury, czyli Olsztyn oraz Podlasie. W centrum już cieplej, bo 6 stopni, również przejaśnienia. Warszawa 6, w Łodzi 6, Kielce, Lublin, Rzeszów również po 6 stopni. I coraz cieplej teraz będzie. Kraków, Katowice, Opole 8, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Szczecin 10 stopni maksymalnie dzisiaj. W Poznaniu, w Bydgoszczy podobnie, z tym, że uwaga, w Szczecinie, w Gorzowie możliwe przelotne opady deszczu. Sponsorem programu jest producent Depresanum, suplementu diety na pozytywny nastrój. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wiecznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Zrobię to dla synka. Dla żony, dla dzieci, dla wnuków. Ja zrobię to dla siostry. A ja dla brata. Ała! Nie w szczepionkę! Co ja tutaj robię? Mówię, że szczepienie to nie tylko twoja sprawa, ale sprawa zdrowia i życia innych. Dla siebie. Dla nich. Szczepimy się. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 7 na przywitanie 7 okrągłej rocznicy dnia. To będzie Red Hot Chili Peppers i Under the Bridge. Za chwilę Krzysztof Zalewski, a potem pochylimy się nad rozwiązaniem zagadki sprzed godziny 7, czyli jakie dwa utwory zostały na siebie nałożone. Kubek Trójki czeka na nowego właściciela. Dzień dobry. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend is the city I live in, the city of angels. Lonely as I am, together we cry. I drive on the streets 'cause she's my companion. I walk through who I am. She sees my good deeds and she kisses the wind. And I never worry, now that is a lie. I don't ever wanna feel like I did that day. Take me to the place I love. Take me to the place I love. Take me all the way. Yeah, yeah, yeah. It's hard to believe that there's nobody out there. It's hard to believe that I'm all alone. At least I have her. Program trzeci. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran. A co jeżeli zostało nam tylko pięć minut życia? Cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas, były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Coś spadnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwi pomnika rozczarowania przygodą życia. Pach, pach, dzwonię do ciebie wciąż. W słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment. Nie ma jak, bo Anuszka już wylała olej. 18 minut po godzinie 7, program Trzeciej Polskiego Radia. Przed godziną 7 zadałem Państwu zagadkę. Jakie dwa zespoły grają tutaj naraz? Pan Krzysztof drogą mailową proponuje zestaw Metallica Robert Palmer, ale szanowny panie Krzysztofie, no nie jest to niestety prawidłowa odpowiedź. Numer do nas 22 7 3, pojawiły się również takie odpowiedzi. Dzień dobry, ja w sprawie konkursu Metallica i Madonna. Nie jest to Metallica i Madonna. O ile Metallica się zgadza w obydwu przypadkach, tak, nie do końca ten drugi zespół. Mamy jednak prawidłową odpowiedź. Dzień dobry, Huey Lewis and the News i Metallica. Huey Lewis and the News i Metallica. I to jest prawidłowa odpowiedź. Gratuluję. Kubek trójki należy do pana. Bardzo tylko serdecznie proszę, gdyby był pan tak miły i zadzwonił raz jeszcze pod 22 7 3, bo w ferworze walki nie zanotowaliśmy pana numeru telefonu, przepraszam. Ale to można zaraz naprawić. Śmiało. Proszę jeszcze raz zadzwonić. Huey Lewis and the News oraz Metallica. No jakże by inaczej być mogło? Nowemu właścicielowi kubka gratuluję. Tymczasem Venus as a Boy i Björk. 20 minut temu minęła godzina 7. Polskim samochodem elektrycznym zajmiemy się za moment. A 4 minuty po godzinie 7 Björk w programie trzecim Polskiego Radia. A teraz będzie o elektryfikacji i elektromobilności naszych dróg krajowych. Tani, niezawodny i do tego na prąd. Taki dokładnie ma być polski samochód elektryczny Izera. Auto, które zawdzięcza swoją nazwę górom izerskim, dostępne ma być w dwóch popularnych wersjach, czyli ma być hatchback i SUV, Sport Utility Vehicle. Ile będą kosztować polskie samochody i co nam zaoferują, sprawdzał Paweł Turski. to będzie dobrej jakości samochód, który nie będzie odbiegał w niczym od samochodów konkurencji. Piotr Zaręba, prezes Electromobility Poland, spółki odpowiedzialnej za produkcję samochodu Izera. To będzie samochód, który będzie oferowany w bardzo atrakcyjnym systemie raty miesięcznej, która również będzie obejmować koszty energii elektrycznej. Nasze założenie jest takie, że ta rata miesięczna będzie niższa od samochodu spalinowego tej samej klasy. Oznaczałoby to, że za Izerę w dowolnej wersji powinniśmy płacić mniej niż 1200 zł miesięcznie. Oferta brzmi kusząco, jednak najważniejsze jest to, co za tą cenę otrzymamy. Jakie będą samochody marki Izera? O to zapytałem Michała Baranowskiego, rzecznika Polskiego Stowarzyszenia Elektromobilności. Oba te pojazdy nie odbiegają od standardów światowych. Przyspieszenie poniżej 8 sekund. Samochody będą dostępne z napędem na jedną oś. Samochód będzie mógł przejechać do 400 km na jednym ładowaniu. Jest bardzo nowoczesny w środku. Ma wiele elementów ciekawych, jak chwyty, które pomagają dziecku siąść. Deska jest prosta, ale bardzo nowoczesna, tak żeby ten komfort jazdy był przyjazny dla kierowcy. Jest to światowa jakość. Światowa jakość nie może dziwić, bowiem za projekt samochodu odpowiada włoska firma, mówi ekspert motoryzacyjny Łukasz Zboralski. Koncept polskiego samochodu polega zupełnie na czymś innym, niż nam się chyba wydawało. Czyli nie na tym, że Polacy wymyślą coś w motoryzacji i wszystko od każdej śrubki, tylko na tym, że będziemy mieli własną markę, przyzwoite auto złożone z istniejących komponentów, ale będziemy mieli cały ciąg logistycznych dostawców, miejsce pracy, podwykonawców, fabrykę u siebie i to będzie potęga polskiego auta. Lokalizację fabryki spośród aż 30 propozycji wybrano w grudniu zeszłego roku. Polski samochód elektryczny i jego komponenty mają być produkowane w Jaworznie. Od 30 do 80% w zależności od obszaru samochodu komponentów będzie powstawać na Śląsku. Bardzo duży potencjał jest, jeśli chodzi o elementy zewnętrzne, czyli poszycie, zarówno to z tworzyw sztucznych, takie jak zderzaki, grill, spoilery, ale też poszycia stalowe, błotniki, drzwi, klapy, słupki. Bo na koniec dnia to ilość kupowanych komponentów, a co za tym idzie ich cena jednostkowa, powoduje, czy samochód jesteśmy w stanie zaoferować w dobrej cenie i czy jesteśmy w stanie na tym samochodzie zarobić. Polski samochód elektryczny Izera ma trafić do sprzedaży w ciągu najbliższych 3 lat. A ja się zastanawiam, czy państwo by kupili sobie taki elektryczny samochód, takiego następcę Poloneza, można powiedzieć. No można, trochę to skrót myślowy, ale 2 2 7 3, czy państwo kupiliby sobie polski samochód elektryczny na dodatek? Teraz Kaonashi, Daria Zawiało w Trójce, 27 minut po godzinie 7. Bez szans, stoisz obok swego. Telefony w sprawie polskiego elektrycznego samochodu się rozdzwoniły. Za chwilę wrócimy do tematu, czy państwo chętnie kupiliby polskie auto elektryczne. Ale najpierw trochę o ekonomii. Jest 7:31. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. 5973,75 zł. Tyle wyniosło w grudniu przeciętne wynagrodzenie brutto w średnich i dużych firmach. Jak podał GUS, płace odnotowały rekordowy wzrost o 6,6%. Dane te okazały się też dużo lepsze od oczekiwań, komentował w Trójce Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego. Kilka czynników mogło się na to złożyć. Jeden uwzględniany przez ekonomistów, czyli to, że w grudniu była wyraźnie większa liczba dni roboczych. Jeden dzień nam doskoczył ze względu na dodatkową niedzielę handlową. Natomiast ta wartość nie oddaje tylko i wyłącznie tego efektu. No i tutaj trzeba szukać innych źródeł. Może premia w górnictwie była wyraźnie większa. Może pojawiły się problemy w niektórych branżach ze znalezieniem pracowników, bo część osób trafiło na kwarantannę. Zatrudnienie z kolei spadło w grudniu o 1%. Zadłużenie hoteli, restauracji i firm cateringowych wzrosło w 2020 o 1/3 w skali roku i wyniosło około 280 milionów złotych. Poinformował dziś Krajowy Rejestr Długów. Tymczasem po 5 dniach z tarczy 2.0 wypłacono już przeszło 1 mld zł. Jak podał Polski Fundusz Rozwoju, wsparcie dostało m.in. 1800 restauracji oraz ponad 500 hoteli. W Ministerstwie Rozwoju Pracy i Technologii rozmawiano z kolei o odmrożeniu działalności siłowni i klubów fitness. Branża zapowiedziała, że niezależnie od decyzji rządu 1 lutego ponownie otworzy blisko 2000 obiektów w całym kraju. Prezes Polskiej Federacji Fitness Tomasz Napiórkowski powiedział, że rząd dostał kompromisową propozycję. Na przykład na 2-3 tygodnie organizacyjnie przywrócić zorganizowane zajęcia sportowe. Pokażemy, że nic się nie zmieniło, to otwarcie pod kątem transmisji wirusa i otworzymy po tych 2-3 tygodniach już w pełni. Propozycje branży fitness zostaną dziś przedstawione premierowi. Dolar kosztuje 3,72 zł, euro 4,53, frank szwajcarski 4,20, funt brytyjski 5,10 zł, a kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. I skończyło się jeżdżenie na sankach, zaczęło się chodzenie z parasolem. Na przykład w Szczecinie będzie dzisiaj padał deszcz, w Bydgoszczy, w Gorzowie, ale za to w tych miejscach ciepło od 8 do 10 stopni nawet. Pozostała część kraju z przejaśnieniami dzisiaj i od 10 stopni w Poznaniu, Wrocławiu, Opolu, Katowicach, nawet Krakowie, po 3 stopnie na Warmii i Mazurach, to naturalnie Olsztyn, w Gdańsku 5 stopni, w Białymstoku 3, centrum Polski, Warszawa, Łódź i trochę na południe Kielce, Lublin, tutaj po 6 i również słońce. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Pospiesz się i dorwij okazję. Tylko do poniedziałku. W Euro wyprzedaż specjalna. Kulet Samsung 55 cali 4K za 2799. Taniej o 300 zł. Smartfon Vivo Y70 za 999. Taniej o 100 zł. I aż do 50 rat 0%. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub pod 855 855 855. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeszcze 25 minut i wybije godzina. 8:00, teraz Dawid Podsiadło i utwór o koszmarze każdego surfera. Fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal nie ma, fal.

the door. This magic moment drifts across the floor as Benny King's voice fills the air. Baby, that's the power of prayer. Siedemnaście minut do godziny ósmej. Czy kupilibyśmy polskie auto elektryczne? To jest pytanie, dlatego że ja pamiętam, jak ojciec mi opowiadał w latach 80., znaczy on mi opowiadał później, ale akcja miała miejsce w latach 80., jak był technikiem w Warszawskim Instytucie Kardiologii, naprawiał aparaty kardiologiczne. I pamiętam, że wtedy Instytut Kardiologii kupił, dostał, zamówił karetki nowe oraz samochody służbowe. Były to Fiaty 125P. I pamiętam, że płakałem ze śmiechu, jak słyszałem opisy tych samochodów, jak wyjechały z fabryki. Dlatego, że podobno półmetrowe lozy na układzie kierowniczym to były takie w normie. A po 1000 kilometrów, jak się wylewało olej ze skrzyni biegów, to tak na dotarciu tak zwanym, to aż błyszczało do piłków. To jest przeszłość. Dzisiaj potrafimy robić na pewno dużo lepsze pojazdy, które takich usterek już z fabryki miały nie będą. Czy Polacy, my kupowalibyśmy elektryczne auta? 2, 2, 7, 3. Samochody akumulatorowe nie mają racji bytu. Tylko bajery są, że to można sobie w domu naładować, to z gniazdka. Trzeba stałego abonamentu płacić takie pieniądze, że to będzie 100 kilometrów kosztowało przejechanie dwa razy tyle, co na benzynie czy na dieslu, prawda? To jedyna przyszłość to jest wodór, ogniwa paliwowe, wodorowe. Ja rzeczywiście czytałem takie opinie na jednym z portali internetowych, natomiast te auta, które można ładować z gniazdka, no to można to robić, tylko zdaje się, jeszcze technologia nie jest na tyle dopracowana, żeby to się dało szybko zrobić. Jeszcze posłuchajmy głosu słuchacza. Pewnie, żebym sobie każdy polski samochód kupił. Miałem ich kilka nawet. No tylko cena tego będzie na pewno porażająca. Ale zakaz narzekania, pogodnego dnia. Bardzo dziękuję, również pogodnego dnia panu życzę. Ceny samochodów elektrycznych w Polsce oscylują w okolicach od 120 tysięcy złotych. Jak będzie z ceną finalną tego polskiego pojazdu, tej Izery, no to musimy poczekać do 2024 roku, bo wtedy będzie już coś wiadomo. 2, 2, 7, 3, czy kupilibyśmy polskie auto elektryczne? Scooby Snacks, Fun Loving Criminals w Trójce. Teraz za moment połączymy się z doktorem Michałem Sutkowskim, porozmawiamy o koronawirusie. Love thing happening here, baby, or what? By that time, fast at me with the said it's time to blow, you know. So out the door we go, back to the ride. Steve inside in the lot, and off the drive. See, I hurt my lower lumbar, you know we never get far riding around in a stolen police car. So we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving, cause I had to talk to my man. As long as I don't know anything about any setup. You can torture me all you want. Torture you, that's good. That's a good idea. I like that one. Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby Snacks. Running around, robbing banks, all whacked up with Scooby Snacks. Now I don't give a fuck about the standing up straight. So we pull these jobs, make a little money. No one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailbox, going where the cops is, yeah. They had to duck donuts adjacent from the former juice mailbox. Fast that just exploded. They gave chase from our man Steve's and Ace. And we lost those brothers with haste. We cast it off and along we went off from Bermuda to an island resort we rented. Sunshine, need you cool. Are you cool? Minut do godziny 8. Z nami dr Michał Słutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Piątek, ma być słonecznie, nic tylko się cieszyć. No, tak jest, początek i piątek. Przede wszystkim, to jest kluczowe dla wielu. Panie doktorze, mamy pytanie dotyczące koronawirusa od naszego słuchacza. Posłuchajmy, dobrze? Oczywiście. Chodzi mi o taką sprawę. Jeżeli ktoś otrzyma jedną dawkę szczepionki, a nie otrzyma drugiej, czy będzie odporny na tą chorobę? No, takie krótkie pytanie. Badania wykazały, badania, które prowadzili Amerykanie, opublikowali 8 grudnia ubiegłego roku, że po pierwszej dawce ta odporność, skuteczność tej szczepionki jest na poziomie około 52%. A zatem no, będziemy w jakimś stopniu skuteczni, ale no, skutecznie chronieni przed koronawirusem. No ale warto zrobić tą drugą dawkę, warto się zaszczepić tą drugą dawką, bo wtedy ta skuteczność będzie 94-95%. To wtedy w przypadku przyjęcia jednej dawki z dwóch trzeba by zasłaniać pół twarzy. Może to jest koncepcja jakaś. No dokładnie tak, albo bez nosa na przykład. No to już i tak praktykowane jest. Dobrze, panie doktorze, mamy jeszcze jedno pytanie od naszego słuchacza. Chciałem zadać pytanie dotyczące szczepionek. Czy można mieszać na przykład producentów? Czyli wziąć pierwszą dawkę Pfizera, a drugą na przykład Moderny albo innego producenta? No bardzo, bardzo dobre pytanie, dlatego, bo na dobrą sprawę ta technologia się nie różni niczym, jeśli chodzi o te dwie wymienione przez naszego słuchacza firmy. Natomiast to producenci zalecają oczywiście swoje, nie tylko ze względów komercyjnych, ale dlatego, że zawsze są podobne, ale inne składniki dodatkowe. I tutaj mogą wystąpić inne reakcje na przykład. Więc jeżeli przy pierwszej dawce jest wszystko w porządku, a w większości sytuacji będzie zdecydowanie bez kłopotów, bez żadnych nawet kłopotów drobnych, to warto wziąć tą drugą dawkę i tak zalecamy, tak generalnie stosujemy w całej wakcynologii, we wszystkich szczepionkach. Dziękuję bardzo. Jeszcze drogą mailową pytanie przybyło od pana Łukasza z Lublina. Czy w związku z dopuszczeniem do szczepienia osób poniżej 50 roku życia osoby cierpiące na choroby autoimmunologiczne mogą się normalnie zapisać na szczepienie? Tak, wszystkie te osoby mogą się zapisać i też w większości, zdecydowanej większości przypadków będzie można przyjąć tą szczepionkę w sytuacji zaostrzenia ostrej choroby autoimmunologicznej o ciężkim przebiegu. Zadecyduje lekarz najczęściej o przesunięciu tego terminu. Niezwykle rzadko nie zakwalifikuje nas do tego szczepienia, ale to są sytuacje dość ekstremalne. Większość z państwa będzie zaszczepiona, tylko te choroby muszą być no, w takim okresie przynajmniej remisji, żeby nie było zaostrzeń. Panie doktorze, dzisiaj skondensowana piguła wiedzy, trzy pytania i trzy bardzo konkretne odpowiedzi. Bardzo panu dziękuję. Nie będę panu zajmował więcej czasu, proszę cieszyć się piątkiem. Cieszę się piątkiem, dziękuję bardzo. Też państwu życzę wszystkiego dobrego na weekend i do poniedziałku. Bardzo dziękuję, do usłyszenia w poniedziałek. Dr Michał Słutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych Uczelnia Łazarskiego, będzie gościem również w poniedziałek. W tym czasie zachęcam, jeżeli mają państwo jakieś pytania, żeby dzwonić pod 2 2 7 3 i je tam zadawać, a my w poniedziałek doktorowi Michałowi Słutkowskiemu je przekażemy. Muniek Staszczyk, Pola, program trzeci Polskiego Radia, 8 minut do godziny 8. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spi